شریر کے بعد اثر نہیں کاٹنا. اب دوست کتنے کی تشریف فرما ہے بارہ بازی کے بغیر فقیر کے معروضات کو سننا ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم به ما لك من الله من ولي ولا نصير. وفي مقام اخر وان اطعتموهم انكم لمشركون. صدق الله مولانا العظيم. علماء کرام اور مشائخ اہل سنت, معزز سامعین, السلام علیکم. مجھ پر ساقی صاحب نے وقت کی پابندی عائد کر دی ہے. میں نے اگلے دن جامعہ نہیں ہوں کہ اجلاس میں کہا تھا کہ جلائے کی دوری اگر الٹ جائے تو اس کو سلجھانے کے لیے وقت درکار ہے. 14 کروڑ عوام نہیں بلکہ پوری دنیا انگریز کے جال میں الجھی ہوئی ہے. اس قوم کو سلجھانے کے لیے مختصر وقت نہیں چاہیے. علماء و شاید کو بھی اپنے دلوں میں وقت نکالنا ہوگا, عوام کو بھی بلکہ یہ تہیا کرنا ہوگا کہ ہمارا سارا وقت اسی لیے صرف ہو جائے. مجاہد ملت مولانا محمد عبد الستار صاحب نیازی مدعا دل و ایک کے گھر ہیں. جناب محترم پیر محمد افضل قادری صاحب انتہائی ضرورت مند شخص ہیں. مولانا محمد محمود احمد ساقی صاحب انتہائی دلیر شخص ہیں. ان کے تمام جذبات اور خدمات کو اور مسائی جمیلہ کو جو انہوں نے پیش کیے ہیں ان کو سناتے ہوئے میں اپنے بیان کو شروع کرتا ہوں. علماء مشاہد کی بالخصوص توجہ طلب کروں گا. کہ دشمن کی شکست سب سے بڑی یہ ہے کہ دشمن کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا دیا جائے, اور اپنی فتح یہ ہے کہ دشمن کے منصوبوں کو خاک میں ملاتے ہوئے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اور اولیاء کرام کے جو منصوبہ جات ہمیں ملے ہیں ان منصوبہ جات کو پوری طرح کامیاب کر دینا چاہیے. یہی انسان کی فتح ہے, اسی میں فتح کرنا فکر ہے. آپ کو معلوم ہے کیا یہ کرنا بھائی کمال نے تعلق لوگ کو ثابت کیا ہے. اور لوگی کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ہیلے بہانے اپنی تعلقیاں اپنی شاستر بازیوں کے ذریعے شیر کو بھی کھنکھا سکتی ہے. آج کل نہیں بلکہ ایک صدی بیت گئی انگریز نے اپنی شاستر بازیوں اور تلاشیوں کے ساتھ یہاں مرنے کی پابندی کہاں جینے کی پابندی دو شخصیت دو شخصیت ہے ایک کلام اللہ کا ایک کلام کلندر والا ہوئی جو فرعون کے گھر سے کھلتا رہا اور اس کو کبھی نہیں کرتا رہا اس نے علم حاضر کا شکست کر رہا دم پانا اور دانت کشست کر اس نے علم حاضر کا شکست کر رہا دم پانا اور دانت کشست کر خدا بھارت کے مانندے بڑا ہی چدے پروا بنا رہے غیر سسٹم میں میں کھانا پھل میں کھانا مگر کشیدم میں کھانا مگر کشیدم بجانے من کے کردے سر خریدم ارے کلندر اقبال کہہ رہا ہے میں نے انگریزوں کے مغربی پروفیسروں اور شیخوں کے مگر بجرانے من کے بردے سر خریدم اپنی چوٹ کی قسم اٹھا کر کہتے ہیں اقبال کہ مجھے سر درد کے سوا اور کچھ نہیں ملا سر درد کیا ملے جو اپنے سر درد کو ہٹانے کے لیے شوہر کو ٹھیک ہو رہے ہیں بات کو نہیں سمجھے اگر اپنی سر درد کو ہٹانے کے لیے شراب نوشی اور چلتوں کا سہارا لیتے ہیں ڈانس کو ٹیکسی کا سہارا لیتے ہیں اور دوسرے کا سر درد کیسے ہٹائیں گے ارے سر درد بھی اسلام اور مصطفیٰ کے دروازے سے ہٹتا ہے اور دل کا درد ہٹتا ہے دل کا درد کائنات کے ہوتے دنیا میں سب کل سنیا کا درد ہٹتا ہو تو خدا کی قسم درد مصطفیٰ سے ہٹتا ہے نہیں ہوتا حق پر کو کیا ہوتا ہے حق پر حق سانس خود کا کر سکتا ہو لیکن بھوک چھوٹی کرتا ہے تو گڑا نہیں بن سکتا. ارے خدا کے بندو, گڑے بننے کے لیے بہت کچھ چاہیے, بڑی کھاتے چاہیے. ایمان اقبال کی بڑی باتیں دیکھیے. تین ماشاء اللہ کلندر اقبال کے دو شیر اور اعلیٰ حضرت بریلوی کے بھی پیش کرتا ہوں. کرنڈم کے ساتھ میں چشتی ہوئی کرنڈم بڑا آتا ہے. سلطان بکری یہ کہہ دیں گے کہ وقت ختم ہو گیا ہے. خدا را دعا کرو ہمارا وقت لمبا ہو جائے. آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے اخلاق کے وقت تو لمبا کر لیتے تھے, آج ہمیں بھی کرنا ہوگا. تو دیکھیے منصوبے ان کے تین کیا ہے. ایک منصوبہ اللہ اقبال نے جمہوریت کو پیش کیا. مجھے اگر نہیں لگتا کیا ہے انہوں نے اللہ اقبال کا بہت کئی منصوب بنا دیا. اقبال کیا ہے وہ دستر سے جمہوری غلام خود کا تارش ہو یا مسئلے کو سب کر فکر انسان میں نہیں آ جائے. بل کہتے ہیں کوئی حریف ہو یا رب سے کہ جمہوریت کو اللہ نے قتل کیا ہے. اٹھا کر کھائے تو دو باہر گلی میں نئی تہذیب کی انتہا کرتے الیکشن ونٹری کونسل خراب بنا رہے خوب آبادی نے پھندے میاں لچار پیس بھی لے گئے ساتھ نہایت تیز ہے یورپ کے اندر. میں سمجھتا تھا کہ علامہ کے ایک مصرے کا مطلب کیا ہوگا. نہایت تیز میاں لچار بھی چھیلے گئے تھا نہایت تیز ہے یورپ کے اندر. ارے یہ کیا مانا ہے؟ اس کا مانا آج سمجھ آ گیا ہو کہ ہمارے بڑے بڑے قائدین انقلاب جنہوں نے الیکشن کو تسلیم کیا انگریزی رتبے میں لکڑی چھیلتے ہوئے خود ان کو چھیل ڈالا. آپ سیٹوں سے ایک بار قرآن نے تو پہلے فرما دیا تھا الیکشن کی مخالفت میں فرمایا لا یقتل الخبیث ولا الطیب ولا رابطہ کثرت الخبیث. فرمایا اگر سے ہمیشہ کفار کے کہتے چلے آئے ہیں کہ ہماری نفری زیادہ ہے. کفار کیا کہتے ہیں بولیے ذرا, کفار کیا کہتے ہیں ہماری؟ دوسری طرف ٹوکریے کا ووٹ ہوتا ہے. ایمان سے بتائیے بھائی, کیا ان حضرات کی سوچ اور ذہن وہی کام کرے گا جو ٹوکریے کا کرتا ہے؟ یا سوچ ہے کہ ایک طرف ٹوکریے ووٹ کر رہا ہے وہ اپنے ذہن کا استعمال کر رہا ہے, دوسری طرف نورانی خاص کا ذہن استعمال کر رہا ہے. انگریزی منڈی نے کیا عجیب سودا کیا, کیا عجیب بل لگا دیا. اتنے بڑے کلیشن شخصوں کو بنا دیا خدا کی قسم حضرت بنائے کیوں؟ اور بات پر ثابت ہو گیا کہ الیکشن اسلام کے متصادم ہے, اسلام کے محبوب نہیں. اسلام الیکشن کی اسلام میں اجازت نہیں. الیکشن اسلام کا قتل ہے, الیکشن کا اسلام زندہ نہیں ہو سکتا. بات سمجھیے گا, دو شیر ترنم نال سنا دے. دیکھا ہے میں نے, میں نے میں نے پہلے یاد کیا ہے کہ وقت یہ تو وقت نکالنا چاہیے والا بات. جی جی میں بات کرتا ہوں. بیٹ کو آپ نے بجا کرایا ادھر دیکھیے موضوع کا بات کروں. ایجو جی جی موضوع کا بات کرتا ہوں کہ اللہ نے ایک منصوبہ انگریز کا یہ فاش کیا تو انہوں نے جمہوریت اور الیکشن کو مسلمانوں میں ایک مصیبت اور فلا بنا کر پھینک دیا ہے. اسلام کے متقاضی ہے, ایک سے کوئی اچھا آدمی نہیں آ سکتا سوائے کمینوں کے. دوسرا منصوبہ اللہ نے تعلیم کا کھولا ہے, فرنگی تعلیم سکول کالج اور یونیورسٹی کی, جس کے متعلق اللہ نے یہ کہو اللہ نے فاش الفاظ میں کہو زیادہ بدال شہادت کے بعد خبر ہوں میں بھی ایک ساتھ میں ڈالا گیا ہوں اس نے خلیل. اور دوسری طرف میں کہو کہ مدد شاہ کی جماعت سنو رہا ہماری انہی کے دن سے میں سننا ہے فرنگ آباد. اللہ نے آخری کا درد بتا دیا ہے کہ دیکھیے اگر انگریزی منصوبے کر رہے ہیں تو ان کے بنانے والے مرکز جو بڑا فرنگ ان کے تیار کر رہے ہیں, اگر جنرل مشرق تیار ہو رہا ہے تو وہ بھی سکول کالج سے دینی مدد سے نہیں. اگر خدا کی قسم ماں بہن کے ساتھ ڈانس کرنے والا کلین انسان اگر تیار ہو رہا ہے تو وہ بھی سکول کالج سے تیار ہو رہا ہے. اگر جناب والا یہ تمام اسلام دشمن قوتیں کچھ نہیں ہے. حضرت امام احمد رضا بریلوی نے فرمایا تھا کہ علی گڑھ یونیورسٹی, حضرت توجہ کیجیے گا ورنہ میں شیئر کر دوں گا کہ اے میری دوست تو حق بات کا لے کے شیخ الملا کو بری لگتی ہے درویش کی بات. اب آپ تو سمجھیے گا تعلیم, میں ایک بنیادی سوال کرتا ہوں, یہ تعلیم حرام ہے یا حلال ہے؟ ارے سمجھیے گا یہ حرام ہے یا حلال ہے؟ تعلیم سے نہ پوچھئے معاشرے کو دیکھیے. تعلیم سے افراد بنتے ہیں, کیا بنتے ہیں؟ افراد تعلیم سے بنتے ہیں, پھر افراد سے معاشرہ بنتا ہے. اگر افراد شہادت سے ہو معاشرہ دنیا میں بے نصاب ہوگا. میں گئے تھے. میں پہلے آپ کو شعر سنا چکا ہوں, حضرت بات سمجھیے گا, یہی عوامی اعتراض ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ ایک آدمی ایک سوراخ سے دم کھاتا ہے, دم کھا کر واپس آتا ہے, لوگوں کو کہتا ہے سوراخ میں سانپ اور بچھو ہے, دوسرا دور سے کھڑا ہو کر یہ کہتا ہے اس سوراخ میں